Amerikában körülbelül most adásunkkal egy időben mutatják be az eddigi legelterjedtebb személyi számítógépes rendszer, a Windows új változatát. Lehet szidni és dicsérni a program múltját, de az már tény, hogy a legtöbb PC-n a Windows valamelyik változata működik. Az is érzékelhető, hogy a fanyalgók ellenérzései, pontosabban ellenérvei az utóbbi években csökkentek, pedig szakadatlanul jelentek meg versenytársak, a Linux, a BIOS, stb. Legutóbb például a Windows programok futtatására alkalmas Linuxról, a Lindosról hallhattunk, Bill Gates azonban még mindig nyugodt maradhat. Stabilitás és barátságos kezelés a Windows XP családfája. Előtte bemutatjuk, hogy a számítógép is képes zenét improvizálni, ráadásul nem is rosszul. Aztán a hírszent hallgatni szabad a heti hírszipor pedagógiától. Vége az operációs rendszerek küzdelmének itt a Linux és Windows egyben. E-biztonságos e-biznisz a légitársaságoknál, a britek meglepő rendszere után a Ned doktornő a brit nőkről, akik informatizálódnak. A brit kormány nőiesítené a kockafejű IT-ipart. Lesz PC-tip, meg persze hang, kép, szöveg, rádió, internet, videó, játék és chat itt a számítógépes rádió műsorban, a Modem időben. Pontos időjelzés következik az internetes időszámítás szerint. Húha, nem készültem, bocsánat. De mit mond a csütibot? Mindjárt megkérdezem tőle. Azok, akik még nem tudják, elmondom, hogy a chat.gyalogló.hu címen működik egy robot, a csütibot, aki csütörtökön él csak a csüti csatin, a Modem Idők hivatalos beszélgető csatornáján. Én meg kuka vagyok a törpe. És meg lehet tőle kérdezni, hogy hány óra van? 882. Internetes időszámítás szerint, hagyományos idő szerint pedig 10 óra múlt. Mennyivel? 2 vagy 3 perccel? 2 perccel. Kátai Csabától, operatőrünktől nem láttam, pedig mi egy rádió műsorban vagyunk, hiszen az interneten nézhető a Modem Idők. És a linket, ahová lehet klikkelni a nézhető rádió műsorunkért, a Modem Idők honlapján találhatják meg úgy szintén, net.hu/modemidok. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a telefonszámunk 328 85 55, és hát jó estét kívánok, én Szilágyi Árpád vagyok. Balra mellettem a csapatunk mai tagjai, Kicinger Szonya, Dragon György és Bognár Ákos, jobbomon pedig vendégeink, akiket majd szépen sorba be fogok mutatni. De van egy aktualitásunk ezen a héten, már múlt héten be akartuk jelenteni, mégpedig azt, hogy újra meghirdettük a Modem Idők honlap pályázatát, és Dragon György, a zsűri elnöke, aki 3 évvel ezelőtt már kitalálta ezt a dolgot, talán az országban elsőként, most már azért jó néhány ilyen pályázat létezik, de mi most újra meghirdettük ezt. A gyermekkori vágyom volt, hogy zsűri elnök legyek, szóval köszönöm szépen, hogy lehetővé tettétek. Őket kell mondani, hogy ő nagyon nehéz helyzetben van a zsűri. Hát majd Major Tamásra visszaemlékszem majd. Dolognak az a lényege, hogy 3 évvel ezelőtti pályázatunkon bármilyen honlappal lehetett indulni. Most annyiban változik a helyzet, hogy most is lehet bármilyen honlappal indulni, de... Például cipőkanálgyűjtők honlappal is indulnak. De igen, tematikus honlappályázatot hirdetünk. Ez azt jelenti, hogy olyan honlapokat keresünk, amelyek egy bizonyos témát dolgoznak fel, lehetőleg minél részletesebben, ez akár lehet agysebészet, de akár zanzásítás is lehet, vagy befőzés, vagy cipőfűző gyűjtögetés, teljesen mindegy. Nyugodtan elmerem árulni azt, hogy mivel én vagyok a zsűri elnök, ha valaki olyan témát dolgoz fel, ami nekem nagyon szimpatikus, az előnyt jelenthet. Tehát nyugodtan lehet nyomozni, hogy mik azok a témák, amiket én kedvelek. Hát, ha ezzel lehet motivációt adunk. Csontot hoz a kutyámnak. Például van archívum a Modem Időknek, azért ha azt visszahallgatják a hallgatók, abban nagyon sok minden kiderül. Ezt a röpke elmúlt 3 és 4 évezredet. Semmiség. Na de ezt tegyük hozzá, hogy befolyásolható zsűri több tagja is, mert a zsűriben van például Kicinger Szonya, vagy Bognár Ákos, jó hát, magam is. És ne felejtsük ki Varga Gábort, aki most nincs itt bent a stúdióban, mert kint ül, és ott ezt a közvetítést rendezi, szerkeszti, amit a videón megy. Egy dolog a lényeg, hogy értékelési szempontok között a téma kidolgozása, az oldal megjelenésének minősége, a téma gyűjtésének igényessége, ezek nagyon fontosak. Tehát én nagyon megköszönném azt, hogyha nem ilyen hupikék alapon, piros betűkkel és zöld feliratokkal, az úgy valahogy nem túl szép. Tehát legyen az az oldal szép, gondosan megtervezett. Nem feltétlenül kell 60 millió cikket tartalmazni a adott témáról, hanem legyen igényes. Mindenkinek legyen érdemes megnézni, tehát közérthető legyen. Tehát ha valaki a kvantumfizikáról akar készíteni egy honlapot nekünk, azért azt értsük meg mindnyájan. Azok a hallgatók és azok az olvasók is, akik a mi honlapunkat látogatják, hiszen folyamatosan ki fogjuk tenni a jelentkezők honlapjait azoknak, akik meg szeretnek nézni, hol tart a verseny. A pályázás részleteit a honlapunkon lehet megtalálni, és a nyeremények érdekesek, az Internet Kalauz, a Business Online és a PC World lapok egyéves előfizetését lehet megnyerni, a Frontpage 2002 honlapszerkesztő szoftvert, és a fődi stúdió látogatás a modem időkbe, ide a stúdiónkba lehet bejönni, megnézni, hogy készül a műsor. Sőt, hát hadd áruljam el, hogy tegnap még fontolgatta Kitzinger Szonya, hogy még egy puszit is felajánl a nyertesnek. De ezt aztán visszavonta ezt a digitálisat. Ezt az Árpi fontolgatta, ez a projekciója. De egyébként nem lesz ilyen. Szóval a főnyeremény a stúdió látogatás, és a többit is meg lehet találni a pályázatnak a határidejét és az értékelés idejét is a net.hu/modemidok címen. Mielőtt a fedést megkapom Kitzinger Szonyától, elmondom, hogy már a este folyamán érkezett is egyébként egy pályázat, de december 31-ig várjuk az összes pályázatot. Kettő jött már. Kettő? Aha. Én csak az egyiket láttam. Kettő. Hogy te később jöttél el otthonról. Nem tudom, hogy Bogdan Ákos mennyire emlékezik arra a kiadványra, ami 94-ben jelent meg itt Magyarországon, ABCD volt a címe. Há, hogy nem emlékezik? Az első magyar multimédiás magazin CD-roman. És abban volt egy nagyon érdekes dolog, azt hiszem, hogy a második vagy a harmadik számán egy interaktív módszertal jelentek meg az ABCD szerkesztői. Hát, emlékszel? Igen. A címlapja is olyan volt, azt hiszem, egy Mozart kugát mintázott. Klikkeltél egyet az egyik oldalon, és elindult a te saját külön bejáratú Mozart menüetted, és kiderült az ABCD-ből, hogy lényeg az, hogy ennek a menüet formának nagyon érdekesen modulárisan épül fel ez a forma, és éppen ezért nagyon könnyű számítógépesíteni. Most itt 2001-ben valami egészen érdekes dolog történt itt a zenében, mert hogy egy magyar fejlesztő srác, nevezetesen Mester Sándor. Jó estét kívánok mindenkinek! Akinek zárójelben mondom, édesapja már beszélt itt a műsorban. Kitalált, illetve kifejlesztett egy szoftvert, ami borzasztóan hasonlít a manapság divatos MP3 lejátszó programokra, tehát az ilyen zene lejátszó szoftverekre, de mégis valami egyedit tud, amit más program nem. Mégpedig mit? Így van, ez a szoftver a digitális improvizáció nevű szabadalmon épül, és alapvetően én nem fejlesztő vagyok, hanem zenész, ezért fogtam ebbe az egészbe bele. Zenész fejlesztő. Igen. Hát abból a szempontból fejlesztő vagyok nyilván, hogy a cég az egy szoftverfejlesztő cég, tehát nyilván akkor fejlesztésekkel kell foglalkozni. Na ne menjünk tovább az előbbi kifejezésen, igen. Azt mondtad, hogy zenét improvizál. Hogy zenét improvizál a számítógép? Úgy improvizál zenét ez a szoftver, hogy amikor a zeneszerző elkészíti a zenei anyagot mondjuk egy lemezre, akkor azt nagyon sok verzióban fölveszi stúdióban. Rengeteg olyan verzió is elkészül, amit nem lehet megtartani, hiszen mindig csak egy verzió kerül fel az adott CD-re, és ebben az esetben pedig azt meg lehet ezzel a szoftverrel csinálni, hogy az összes jó verzió, ami elkészült, ezeket egy nagy adatbázisba be lehet rakni, és a zeneszerző definiálni tudja azokat a lehetőségeket, ami alapján a player, amikor lejátsza, akkor ezeket összerakosgatja. Nem a számítógép fog improvizálni. Én nagyon laikus vagyok, nem biztos, hogy értem, meg a hallgató sem biztos, hogy érti. Ugye arról van szó, hogy vannak a zenének is alapépítő elemei, amiket kombinálgat ez a program egymás után, teljesen szabadon? Nem teljesen szabadon, hanem a zeneszerző definíciói szerint. Tehát a utalva a Mozart CD-romra, ott egy szinttel egyszerűbben van ez megoldva, miután akkor ugye nem volt számítógép, tehát ott az egyes ütemek voltak 10 verzióban rögzítve, és hogyha dobókockával kidobtuk ezeket az ütemeket egymás után, hogy melyik jöhet melyik után, akkor mindegyik stimmelt a másikkal. Hallgassunk csak bele ebbe a zenébe, hogy mennyire nem össze-vissza megy a zene? Ez milyen stílus közben körülbelül? Hát mondjuk az, hogy techno-trance vagy valami ilyesmi. Aha. És ez is most a számítógépből szól. Természetesen ez 4 sávon készül most el. Van egy dobalap, egy basszusalap és különböző effektek, amik szólnak. És akkor ezeket, hogyha megállítjuk és majd még egyszer elindítjuk, akkor más verzióba fogja összerakni. Tehát most ugyanazt a számot fogjuk még egyszer meghallgatni, de már másképpen fog elindulni. Így van. Van esélye, persze matematikai, hogy ugye hogy indul el. Aha. Ez most nem ugyanúgy indult el, mert hogy itt az énekhangokat nem halljuk, és egy vakgitár szól azok helyett az énekhangok helyett, amik közelebb szóltak. És ez azért egy szinttel, nem azt mondom, hogy komolyabb, mint a Mozart-féle dolog, hanem miután akkor ugye nem volt számítógép, ezért nem lehetett olyan összetettem egy csendókat, és ott az ütemeket cseréltek ki egymással. Itt meg nem csak az ütemeket tudom egymással kicserélni, hanem bármilyen kicsi zenei egységet, bármilyen nagy zenei egységgel. Tehát nem a zene számnak a struktúráját is tudom cserélgetni. Azon a CD-romon egy menüet van, ami ugye 2x8 ütem, az egy egyszerű menüet, és az egyes ütemeket tudom rajta kicserélni. Ez meg olyan azzal összehasonlítva, mintha egy mondjuk egy olyan 10-12 részből álló menüet lenne, aminek a részeknek a sorrendjeit is meg ki tudom cserélni. Mondd ezt, azon... Sándor, van ennek a szoftvernek valami konkrét haszna, vagy csak egy érdekesség? Hát annyi a haszna, mint bármilyen zenének, bármilyen olyan művészeti produktumnak, amit az emberek hallgatnak, néznek, olvasnak. Miért tetted a kérdésemet? Mert ugye én azt hallottam, hogy ez Budapesten már egy helyen működik. Igen, igen, működik. Hát ez egy étteremben működik, és ez az ipari alkalmazásnak nevezett szolgáltatásunk, ahol viszont nem hangszerenként van összeállítva egy-egy ilyen nagyobb zenei adatbázis, hanem világslágerekből és kész zeneszámokból van elkészítve egy úgynevezett DJ mix, amit ugyanígy variál véletlenszerűen, de adott szabályok szerint ez a szoftver. És akkor reggel bemennek az emberek dolgozni, bekapcsolják, és egész estig folyamatosan szolgáltatja a zenét, nem kell hozzányúlni, nem kell rakosgatni a CD-t, rádió állomást keresni, CD-t bevinni, verekedni egymással, hogy kinek mi a kedvence. A franchise rendszer szerint, ami deklarálva van a cégnek az üzleti tervében, az szerint zenei stílusból rakom én össze ezeket a mixeket, és azt beviszem az étterembe, és akkor ott ez egész nap vagy éveken keresztül bizonyos mixek azok mindig máshogy szólalnak meg. Soha nem szólal meg. Soha nem. Hát mondjuk ilyen 4-5 hónap alatt megszólalhat ugyanaz. És hogyha én azt szeretném, hogy egy bizonyos számot meg akarok hallgatni mondjuk techno stílusban, akkor én ezt beírhatom a gépbe, vagy az is teljesen véletlenszerű, hogy mi jön. Tehát én nem tudom megmondani a számítógépnek, hogy most ezt adja be. Nem, stílusonként így nem lehet variálni, mert van egy adott zeneszám, aminek van egy stílusa, amiben ez elkészül, és akkor azon belül stílus jegyeknek megfelelően van ez elkészítve. Tehát ez nem olyan, hogy megnyomom, hogy bossa nova, és akkor most olyan lesz, mint az ilyen Margarita Espresso-ban a szintetizátorok nem olyan, hanem előre el van készítve egy adott stílusban egy zeneszám, és akkor annak megfelelően szól. Azt mondd még meg, hogy honnan lehet letölteni a programot, mert hogy egyébként ingyen. Igen, hát a Deep Player Freeware az ingyenes, majd lesz nyilván egy server verzió, amiben többféle dolgot meg lehet majd nézni, az nem lesz ingyenes, és ez a www.digimpro.com oldalról tölthető le. De már digitális improvizáció, ahol a Digimpro. Így van, igen. Icipici titkot, hogy érdemes a PC-vel következőjét nézni, mert azon valami egészen különlegesen fogunk szolgálni majd. Ami ehhez kapcsolódik. Decemberi szám, és ez már mindjárt 2 hét múlva. A modern időkben Bognár Ákos Jómorkorában talán 2 héttel ezelőtt beszélt az XP-vel, a Windows XP-vel kapcsolatos élményeiről, és akkor már itt áradozott nekünk, hogy milyen stabil, meg milyen jó pofa a rendszer. Nem? Nem így volt, Ákos? De hát áradozásnak azért nem mondanám, de én már aktívan használom 2 hónapja, és azért kellemes tapasztalatokkal bírok. És ahogy a műsor elején mondtam, ma, illetve egész pontosan most jelentik be Amerikában, talán éppen ezekben a percekben az új Windows-t, az XP jelzésű Windows-t. Spányik Balást ezért hívtam be a stúdióba, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mik ennek a rendszernek az újdonságai, mert hogy azt már tudjuk róla, hogy az egyik fajta Windowsnak a stabilitását és a másik fajta Windowsnak a barátságosságát, felhasználó barátságát ötvözi. Így van, mondjuk két kereken, vége van a DOS korszaknak, kész, pont, ennyi volt. Elindul ezt örömmel mondod? Ezt teljesen örömmel mondhatom. Kezdődik egy teljesen új korszak, amikor végre ugyanazt az operációs rendszer alapot kínálja majd a Microsoft az otthoni felhasználóknak és az üzleti felhasználóknak, ami abból a szempontból jó, számos szempontból jó, a felhasználók azért jó, mert végül is ugyanazon a rendszeren dolgozhat, akár otthon, akár a munkahelyén, de mindenkinek jó a világon, mert csak egy alapra kell fejleszteni innentől kezdve, nem lesznek ilyen keveredések, hogy én most ezt töltöttem le, és az nem fut, stb. Szóval ilyenek többet nem lesznek, stabil, gyors, kényelmes szemszájnak. És a régi programjaimat futtathatom? Rendkívül fontos, igen, hogy teljesen kompatibilis. ami például nem volt igaz a Windows 2000-re, és ez meg is gátolta azt, hogy az emberek tovább lépjenek például a régi platformokról a Windows 2000 felé. Ez most már teljesen kompatibilis, sőt, olyanokat tud, hogy futtatja a régi programjaidat megadott kompatibilitás szerint. Tehát mondjuk, hogy neked van egy olyan játékod, ami csak Windows 95 vagy Windows 98 alatt fut, akkor be tudod állítani, hogy igen, én most azt szeretném, hogy a rendszer 98-at mutasson a játéknak, és azon el fogunk. És mondjuk a DOS-os? Azt akartam mondani, hogy de jó, hogy ezt mondod, mert én pont most próbáltam ki egy játékprogramot, amely 2 évvel ezelőtt, tehát ez nem olyan nagyon öreg, és az nem futott. Viszont ezzel a szoftver környezet... Speed volt, nem? Igen, és a szoftver környezettel be lehetett állítani, hogy igenis fusson egy picit, kellett ugyan vele molyolni, tehát alaphelyzetben nem indult el, de ez mondjuk a felhasználó hibája. A dolog egyébként úgy működik, hogy van egy borzasztó nagy adatbázis benne a Windows XP-n belül, ami tartalmaz rengeteg programot visszamenőleg, hogy melyik operációs rendszert kell neki szimulálni, vagy elinduljon. Tehát mit kell nekem mutatni az a játékhoz, hogy elinduljon. És ez alapján működik, benne van egyébként a Need for Speed is. Én hallottam, hogy még így is van, akadnak vele problémák, egy kicsit lassabb, de a lényeg az, hogy lehet vele játszani. Nekem nagyon tetszett a mai bemutatón, hogy a start menüben megjelent egy olyan lehetőség, hogy a legutóbb használt programoknak a linkei, vagy hogy mondjam, tehát onnan könnyen el lehet indítani a legutóbb használt 5-10 programot. Ez is egyfajta egyszerűsítés ennek a felületnek. Neked mit tetszik a legjobban? Igazából az egész új felület úgy lett kitalálva, hogy sokkal kényelmesebb legyen használni az egész új start menü. Ami igazán tetszik benne az, hogy nem kötelező. Tehát, hogyha neked ez nem tetszik, akkor egy gombnyomással eltüntetheted és visszaállhatsz a régére, ami körülbelül ugyanúgy néz ki, mint a 98-as vagy az NT is. De viszont, hogyha megkedveled, nyilván kell egy idő, amíg hozzászoksz, akkor egészen jó pofa tud lenni. Tulajdonképpen a kezed alá dolgozik mindenhol. Hát mondjuk azt, hogy szép, az megosztanak a vélemények, de miszerint másképp néz ki, nagyon másképp néz ki, mint az eddigi operációs rendszerek, és hát például, amit említesz, ez az új start menü, ez is arra szolgál, hogyha te mondjuk használsz 10 programot általában gyakran, akkor ezek ott megjelennek, de egyébként arra is van lehetőség, hogyha innen mondjuk, de bekerül véletlenül egy olyan program, mondjuk elindítja a valami barátnőd vagy öcséd, amit te nem szeretnél, ezt egy gombnyomással ki tudod onnan tenni. Mindig az érdekli a legjobban a itthoni hallgatóinkat, hogy magyar változat mikor lesz. A magyar változat fejlesztése ezekben a napokban ér véget, november végén fogják bejelenteni. Valami között neked is van hozzá, ugye? Én részt vettem a fejlesztésében, igen, illetve pontosabban a tesztelés koordinálásában, és hát valamikor november végén jelentjük be, az azt jelenti, hogy december elején kerül szerintem a polcokra. Na akkor majd visszatérünk itt a modem időkben a Windows XP-re, és akkor lesz majd a műsorban egy játék is, amin majd akkor november végén egy Windows XP magyar változatot lehet nyerni. Hírsziport a Dragon György. Nagyon rohan az idő, így megpróbálok rövid lenni. Microsoftról beszéltünk, dicsértük őket az előbb. Sajnos mindig nekem jut a feladat, hogy a rossz híreket elmondjam. Jó, oké. Sajnos, maradjunk ennyiben. Ausztriában nagy testvérdíjra jelölték a Microsoftot. Nem tudom, tudjátok-e mi ez a nagy testvérdíj. Ez azt jelenti, hogy annak a cégnek, politikusnak vagy intézménynek jár, aki vagy amely a legnagyobb veszélyt jelenti a személyiségi jogok érvényesülésére. Hatalmas nagy a tiltakozás a Microsoft részéről, viszont az osztrák felhasználók, ők mindenféle módon, pont az XP megjelenése kapcsán védik úgy, hogy az ő személyiségi jogaik azok, hát csorbát fognak szenvedni ezáltal. De vajon mi? Gondolom aktiválás. Aktiválás és a passport online, ez a két... Na, ezt most értettük. Két vita téma. Aktiválást már Spányik Balázs el fogja mondani, hogy ez... Tulajdonképpen ez egy új forma, nem kell tőle félni, egy ilyen regisztrálási formula, amikor megkapod a számítógépet, akkor egy ideig, vagy magát az operációs rendszert egy ideig használhatod, anélkül, hogy bármit tennél, de a program mindig figyelmeztetni fog, hogy még van 13, 12, 11 napod arra, hogy aktiváld. Ez az aktiválás történhet interneten, illetve történhet telefonon keresztül, nincsen másról szó, mint hogy egy megadott azonosító számot el kell küldeni a Microsoftnak, és ők visszaküldnek egy másikat, amit begépelsz az operációs rendszerbe, és az onnantól kezdve nem fog téged szargatni. Spányik Balázs kis testvért hallottuk. Igen, tehát a dolognak az a lényeg, hogy a Microsoftosok szerint az aktiválás nem csorbítja a jogokat, hiszen csak azt akadályozza meg, hogy ugyanazt a szoftver több számítógépre föltegyék, illetve a Passport Online azok az adatok, amelyeket meg a gondolhatsz magadról, ezek védve vannak, és senki nem tudhatja meg ezeket. Hát majd meglátjuk, hogy vajon a cég megkapja ezt a nagy testvér díjat, vagy nem. Minden esetre elég érdekes maga a feltevés. Pedig van egy harmadik is, ráadásul, ami ugyanígy benne van az operációs rendszerben, amikor valami hiba történik valamelyik programban, akkor el lehet küldeni az aktuális memória tartalmát a Microsoftnak elemzés, és abba aztán hűmi minden lehet. Ezzel kapcsolatban is már vannak zúgulódások, pedig azt mondják a fejlesztők, akik ezzel foglalkoznak, létrehoztak egy külön csoportot Redmondban erre, hogy semmiféle személyes információt nem derül ki ebből. Örüljünk neki. Másik nagyon-nagyon menő számítógépes rendszer manapság az Echelonon vagy Echelon, attól függ, hogy hogyan ejtjük. Jó kis kémrendszer. Ez ugye a kémrendszer. Most volt valamelyik nap, október 21-én a Jam Echelon Day, amelynek az volt a lényege, hogy ilyen polgári aktivisták megtettek mindent azért, hogy az Echelont megzavarják működésében, hogy minél jobban leterheljék. Körbe ment a, nem tudom, te kaptál ilyen e-maileket, hogy milyen szavakat kell beleírni egy e-mailbe ahhoz, hogy az Echelon kiszúrja. És mindenkinek minél több ilyen levelet kellett küldeni, hogy leterheljék a kémrendszert. Rossz hír a szervezőknek, hogy nem terhelték le a kémrendszert, úgy néz ki, hogy jól megcsinálták, legalábbis ezt az oldalát jól megcsinálták. Viszont jönnek mindenkihez. Viszont annyi ilyen levelet kapunk manapság, hogy az szinte hihetetlen. Érdekes új polgári kezdeményezés, maradjunk ennyiben. És egy gyors utolsó hír. A jövőbeli terrorcselekményekre, hát sajnos még mindig ezek uralják a híreket, SMS-ben fogják a németek figyelmeztetni az ország lakosságát, mivel ez az egyetlen olyan média, amelyet egyre többen használnak, és szinte mindenki használ. Tehát, hogyha rádión, tévén keresztül, akkor ugye nem nézik a tévét, nem hallgatják a rádiót, többen úton vannak esetleg. Így viszont SMS-en keresztül 20 percen belül az egész ország lakosságát szeretnék figyelmeztetni terrortámadás esetén. Ezt a tervet jelentették be most néhány nappal ezelőtt Németországban. És csippant egyet a telefon, hogy most hasajlett. Igen, kapsz egy SMS-t atomvillanás jobbról. Igen, pontosan. Szóval végül is ez az, de önmagában nem ez a hír, és nem ez a jó pofaság benne, hanem maga a technológiának a használata, hogy tényleg van most már egy olyan technológiánk, ami szinte minden állampolgárhoz eljut 20 percen belül, és ennek azért valamilyen szinten örüljünk, és haladjunk is most tovább. Ja, a kérdést azért tegyük fel, honnan származik a nagy testvér kifejezés, a nagy testvér figyel kifejezés? Ez lesz a kérdés. A telefonszámunk 328-85-55, az internetes nézőinkhez pedig az a kérdésünk, hogy itt az asztal körül hányan ülünk most? Most ebben a pillanatban az internetes nézőink csak engem láthatnak, de kameránk gyorsan végig pásztázza majd a társágot, és akkor lehet tudni, tehát 328-85-55. Vendégeink nem válaszolhatnak a kérdésre, viszont jó, hogy... Ötölhetnek, hatolhatnak. Dragon György emlegette itt a terror támadásokat, és ugye az utóbbi hetekben sajnos a légitársaságok voltak az egyik leginkább olyan cégek, sújtott. Akik leginkább sújtott... Na, most ezt akkor mondjad jól. Nem mondta. Szóval azok a cégek, akiket leginkább sújtotta a terror támadás, mert több cég tönkrement, több más légitársaságtól elküldtek munkatársakat. Úgyhogy nekik azt hiszem, hogy mindenképpen fontos az, hogy az üzletmenet az biztosan haladjon, és minél kevésbé kerüljön bajba a légitársaság, mondjuk egy elektronikus rendszer miatt. Ávéd Zoltán, a BMC Magyarország ügyvezetője azért jött a stúdiónkba, hogy elmondja nekünk, hogy van már arra példa, hogy légitársaságnál ilyen rendszer működik, ami ráadásul meglepő módon e-business rendszer. Igen, ez e-business rendszer, bár az e-businessnek egy kicsit másik oldalát mutatja meg. Tehát nem azt az általunk, vagy mindenki által ismert dolgot, hogy elektronikus kereskedelem, vagy portálok, hanem hasonlók, hanem egy olyan megoldás, ami tulajdonképpen nem e-business, de mégis jelentős pénzforgalmat, vagy pénzkiesést okozhat. Én visszakérdeznék, hogy amúgy bizonyos légitársaságoknál szerintetek melyik az a rendszer, amelyik a leginkább kell, hogy rendelkezésre álljon 7x24-ben? Egy éven keresztül. Például a pilóták, az nagyon fontos. A pilóták, de az nem elektronikus rendszer. Elárulom a titkot, nem a jegyeladás, hanem a műszaki adatbázis, mert ha a műszaki adatbázis nem áll rendelkezésre, és nem lehet a gépeket ellenőrizni, akkor azok nem tudnak repülni. Tehát ha pedig a repülőgép a földön áll, akkor az effektív veszteséget okoz, és akkor így kanyarodtunk oda az e-businesshez. Mi van egyébként a műszaki adatbázisban? Hogy hát mennyi kerozinban mondjuk a gépben? Hanem ugye amikor a gép leszáll, akkor mennek a szerelők, fölcsatlakoznak a számítógép megfelelő mérési pontjaira, és elkezdik ellenőrizni a repülőgépet. És ezt nem emberek végzik, hanem számítógép végzi, így a gyorsabb, így a hatékonyabb, de ha ez az adatbázis nem áll rendelkezésre, akkor ezt a munkát nem lehet elvégezni. A szárnyakat már meg se ráncigálják. Azt lehet, hogy megráncigálják, azt a számítógép nem tudja megcsinálni mechanikusan. Tehát ez az e-businessnek egy olyan oldala, amire valószínűleg nagyon kevesen gondolnak. Ez ugyanez igaz például olyan cégekre is, akik a teljes termelésüket ráépítették a számítástechnikára, vagy a termelésük jelentős részét ráépítették a számítástechnikára. Például ügyfelünk az egyik magyar üdítőitalgyár, aki a rendelésfelvételt, a gyártást és a szállítást is egy rendszerrel csinálja. Na most ugye ez a rendszer, ez gyakorlatilag nem e-business rendszer, de ha leáll, akkor ez effektív pénzkiesést jelent, és hozzá jelentős pénzkiesést jelent ennek a cégnek. És hát büszkék vagyunk rá, hogy a mi megoldásunkkal tudják ezt a rendszert 7x24-ben, vagy legalábbis közel 7x24-ben életben tartani. Mi ebben a biznisz? Tehát az, hogy elektronikusan működik, azt értjük. Hát a biznisz az, hogyha nem működik, akkor ez nagyon sokba kerül. Tehát a dolog az inkább úgy biznisz, hogy a veszteséget lehet vele megelőzni, tehát egy jelentős veszteséget lehet vele megelőzni. Mondjuk egy banki rendszernél ez nyilvánvalóbb, mert ott ugye az ügyfél az közvetlenül találkozik a számítástechnikával, tehát ott a dolognak a front office része az, ami közvetlenül jelen van. Hogyha egy olyan rendszer áll le, akkor ez lényegesen kellemetlenebb, hiszen akkor az ügyfél nem jut a pénzhez, és akkor jelentős kiabálások történnek ott a megfelelő bankfiókokba. Úgyhogy hála Istennek egyre több bank is az ügyfelünk, aki már gondol arra, hogy mindenképpen az ügyfelek érdekeit szolgálva folyamatosan működni tudjanak. Szóval meg kell szoknunk, hogy az e-business nem csak az interneten abszolút értelmezhető mértékben fogalom. Lesz még olyan területe az életnek, ahol feltűnik majd az e-business? Én egyszer hallottam egy érdekes definícióját az e-businessnek. Aztán lehet ezzel egyetérteni, lehet ezzel nem egyetérteni, hogy gyakorlatilag az emberek közötti kapcsolatot is jelenthet, ahol elektronikus adatforgalom történik, tehát akár egy levelezés is e-business lehet. Mert ha belegondolsz, hogy elveszik egy megrendelésed, amit elektronikusan küldtek el, akkor ugye ez is effektív kárt okozhat. Köszönöm szépen. Nett doktornő Kitzinger Szonya, ma este a nőkkel foglalkozik. Nem, ha nem baj, akkor nem azzal foglalkoznék, hát ami a headline-ban volt, mert az nagyon hosszú. Mindenki örülne, hogyha nagyon nőkkel hosszú, foglalkozna. Inkább arról, hogy a múltkor beszélgettünk már a beszédfelismerő rendszerekről, és akkor nem szóltunk arról, hogy ezek nagyon sokat tévesztenek, hosszú, olykor a reakcióidejük, artikulálni kell, tisztán kell beszélni. Meg kell tanítani a számítógépet, például a saját hangunkat. És ezt Amerikában kutató megelégelte, és úgy gondolta, hogy a hümmögés, amiket a számítógép előtt végzünk, a mormogás, a sziszegés, a nyelvcsattintás. Ott két fiatalember ott hümmög ott a számítógép mellett. A röfögést kéne bizonyos funkciókhoz hozzá rendelni. Nem tudom, ti szoktatok-e a számítógép előtt ülve ilyen... Artikulálatlan hangokat kiadni. Mit szokodni, az már fordul. Szonya, te szoktál? Nem, azért nem is értem ezt a fejlesztést, hogy ez mitől lesz majd jobb, mint az előző, de én inkább káromkodni, meg magamat szívni. Aztal csapkodás felismerő szoftver. Morzekód. Na és azt gondolja ez a kutató, hogy ez a folyamatos interakció alakítható ki az ember és a számítógép között. Például egy hümmögés, görgetésre lehetne alkalmazni, egy mormogást mondjuk a CD lejátszónak az átállítására, egy csettintést visszavonásra vagy törlésre. Hogy azt mondja, például Dragon Gyuri hazamegy, és azt mondja, induljon a CD. Úgyhogy ezen dolgozik egy kutató. Nem tudom, hogyha tényleg, hogyha egy ilyen nyilvános munkahelyen vagy egy olyan szobában, ahol többen dolgoznak, erre mindenki rákezd, akkor ennek mi lesz az eredménye. Hát azért mondhatnál a brit nőkről is valamit, hogyha már azt majd a következő műsorban, mert Ákosnak átadom a szót. Na jó. Én csak egy mondatot akarok mondani. Mondjad. Már megint. Mert a tippeket vártok tőlem, mint mindig, és a Balázsról már megbeszéltük, hogy spontán azt a tippet fogjuk felmondani. hogy szerintem az a legfontosabb, aki XP-t először föltelepít, ne ijedjen meg, hogy tök üres az asztal, semmit nem fog rajta találni. Talán a kukát, ugye? Igen. Az egy, ami van rajta, a legfontosabb elem. Menjen szépen először a control panelbe, vagy hogy hívjuk ezt magyarul? Vezérőpult. És szépen egyesével böngészen át, nagyon sok jó pofa dolgot építettek bele. Szerintem érdemes a beállításokat, és azt hiszem, hogy igazi vérbeli játékos mindig az opcióknál nagyon kezdi. Nagyon érdekes játéknál. És onnan lehet bekapcsolni azokat a pici funkciókat, amely kiteszi a különböző ikonokat majd. És be lehet állítani, hogy melyek legyenek kint, melyek ne legyenek kint. Nagyon jól test lesz a pató a Windows XP. Viszont lehet, hogy egyszerű szabály, de hogyha Windows XP-t teszünk fel, azért mentsük el a régi adatainkat, nehogy véletlenül meglepetés érjen bennünket. Erről elmondhattam volna, hogy van egy kiváló varázsló benne, ami minden. Akkor mondd el, kérlek. Hát majd a következő adásban. De az előbb Bognár Ákost, a PC-vet főszerkesztőjét hallottuk, és eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok a címünk. Itt meghallgathatók az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.